ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชาเรื่องเราเป็นชาวพุทธด้วยจรณะ15โดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่2มิถุนายน2547ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามีธรรมะเป็นหลักอย่างไรอย่างไรก็ขอยืนยันว่ามนุษย์ถ้าไม่มีธรรมะเป็นหลักของชีวิตไม่คำนึงถึงหลักของชีวิตทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์คนไทยเนี่ยในประเทศไทยเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่คำนึงถึงธรรมะไม่คำนึงถึงศาสนาไม่ได้มีศาสนาอาตมาใช้คำว่าไม่มีศาสนาเพราะไม่มีจรณะสักข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ15จรณะ15นี่เป็นคุณลักษณะของความเป็นพุทธบริษัทถ้าใครไม่มีจรณะ15ไม่ใช่พุทธบริษัทหรอกมียี่ห้อเฉยๆมีแต่ชื่อฉันนับถือพุทธตามชื่อเฉยๆบัญญัติเรียกเฉยๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรียกมาก็เรียกมาแล้วก็เป็นตามถือตามกันมาเฉยๆแต่ไม่มีความเป็นพุทธเพราะไม่มีความประพฤติหรือไม่มีพฤติแห่งการเป็นพุทธเลยสักข้อจรณะ15ตั้งข้อที่1ศีลสัมปทาคำว่าศีลสัมปทาเนี่ยไม่ใช่สังวรศีลนะไม่ใช่ศีลสังวรไม่ใช่ว่าเออมีศีลแล้วก็มาปฏิบัติสมาทานศีลอยู่เท่านั้นแต่ศีลสัมปทาหมายความว่าบรรลุธรรมในศีลข้อนั้นข้อนั้นแล้วสัมปทานี่แปลว่าการเข้าถึงหรือบรรลุมรรคผลแต่ศาสนาพุทธในเมืองไทยขณะนี้สอนผิดกันมามากมายสอนว่าศีลนี่ขัดเกลากายวาจาถ้าจะได้บรรลุธรรมก็ต้องไปนั่งสมาธิซึ่งมันผิดแหละความจริงศีลสมาธิปัญญาไม่แยกกันศีลข้อใดสมาทานอย่างไรก็สมาทานไปเราถือศีล5ก็สมาทานศีล5ก็ปฏิบัติให้ได้ในความหมายของศีล5แล้วก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งเกิดจิตเรียกว่าสมาธิเกิดจิตขัดเกลากิเลสลงไปได้พอขัดเกลากิเลสลงไปถึงขั้นนึงก็เรียกว่าสมาธิศีลจะขัดเกลาจิตไปตามลำดับอันนี้สงของศีลหรือผลของศีลประโยชน์ของศีลท่านตรัสไว้ในกิมัติยสูตรนี้เป็นต้นศีลที่เป็นกุศลโดยจะทำให้เป็นอรหันต์ศีลที่เป็นกุศลจะก่อให้เกิดความเป็นอรหันต์บริบูรณ์โดยลำดับเพราะจะเกิดอวิปฏิสารจะเกิดปามุชชะจะเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิศีลนี่แหละจะเกิดสมาธิเกิดญาณทัศนะเกิดปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเกิดนิพพิทาวิราคะเกิดวิมุตติศีลพาบรรลุเป็นวิมุตติได้เป็นพระอรหันต์โดยลำดับไปแล้วบริบูรณ์ไปตามลำดับขั้นตอนแล้วก็มีสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นเสร็จอย่างในศีลที่ท่านตรัสไว้10อานิสงส์ของ9ข้อหรือ10ข้อของศีลกิมัติยสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม24นะข้อที่1กับข้อ208มันเหมือนกันข้อ208กับข้อ1เหมือนกันเลยพระบาลีเหมือนกันแต่ก็แปลต่างกันนิดหน่อยสำนวนมันต่างกันนิดนึงไม่ตรงกันทีเดียวเล็กน้อยแต่ไม่ได้ผิดความหมายเป็นแต่เพียงว่าไม่ครบเท่านั้นเองถ้าแปลเต็มๆครบๆมันก็จะครบดูเหมือน208จะแปลได้ละเอียดกว่าข้อ1นะร้อนแม้แต่ข้อ1ของจรณะคือพฤติของมนุษย์จรณะแปลว่าความประพฤติหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นไปอยู่ในตัวบุคคลมีความประพฤติไม่มีศีลเลยสรุปง่ายๆศีลสัมปทาคือมีศีลมีศีลก็คือคู่นั้นศีลนั้นเป็นในตัวเอง ศีลแปลว่าปกติอย่างคนที่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อหนึ่งเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติเป็นชีวิตสามัญเลยไม่ฆ่าสัตว์เห็นสัตว์ยังไงก็ไม่ฆ่าแม้สัตว์จะทำร้ายเราเราก็ยังไม่ฆ่าอย่างนี้เลยว่าไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่จะโกรธจะเคืองยังก็ไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นคนมีศีลไม่รักทรัพย์ไม่มีโอกาสเอามีช่องทางไม่โกงมีหิริมีโอตปะบริสุทธิ์ในศีลปกติก็คือศีลบริสุทธิ์ศีลธรรมปฐมธรรมแปลว่าบรรลุธรรมบรรลุศีลศีลถึงขั้นมรรคผลมีอาการเป็นปกติได้ศีลข้อนั้นข้อนั้นแล้วเป็นปกติไม่ผิดผัวเขาเมียใครมีแค่ผัวเดียวเมียเดียวไม่หนอกอกนอกใจผัวเดียวเมียเดียวจริงๆอย่างนี้เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตศีลนั้นมีมรรคมีผลไม่โกหกจริงๆเป็นปกติไม่โกหกแล้วก็ไม่ดื่มน้ำเมาไม่ดื่มของเมาของเสพติดอะไรที่หยาบๆต้นๆก็ไม่ดื่มแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นอย่างปกติยังไงก็ไม่เป็นนี่คือศีลข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทก็มีแม้แต่ข้อที่หนึ่งเป็นเครื่องยืนยันไม่เอาถึง15ข้อข้อเดียวก็ยังยังเป็นพุทธบ้างสักหนึ่งข้อมีพฤติกรรมมีความประพฤติเป็นพุทธจารณะทั้ง15เนี่ยมันหมายถึงความประพฤติพระพุทธบริษัทในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สังวรด้วยซ้ำไปอย่าว่าแต่ศีลสัมปทาเลยไม่สังวรไม่รู้สึกฆ่าสัตว์เนี่ยโกรธมาก็ฆ่าเลยอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนสัตว์คนก็ฆ่าช้างก็ฆ่าตัวใหญ่เท่าไรก็ฆ่าไม่เห็นสะทกสะทกสะท้านอะไรนะตัวเล็กๆก็ฆ่าก็ตัวเล็กๆจะไปมีอะไรยุงนี่ตัวมันนิดเดียวมือตบปะโถมันตัวนิดเดียวก็ตายแง่ๆเลยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยว่ามันก็ชีวิตเราก็ชีวิตไม่มีเมตตาอะไรเลยนั่นคือคนไม่มีศีลลักทรัพย์อยากได้ของเขาทั้งที่มันผิดกฎหมายมันผิดศีลธรรมไปเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราโดยการโกงโกตามโดยการทุจริตหยาบทุจริตเบาบางนี่ก็ตามก็ทำได้ทั้งที่โกงทั้งที่ทุจริตทั้งที่อะไรไม่ซื่อสัตย์เลยผิดผัวเขาเมียใครเนี่ยเลอะเทอะไปหมดโกหกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาใครไม่โกหกไม่ใช่คนเนี่ยไปโน่นเลยมันประหลาดคือสรุปแล้วก็คือศาสนาไม่มีในคนคนไม่มีศาสนาน่าเศร้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นสังคมมันถึงได้เป็นเช่นนี้และมันร้ายแรงขึ้นทุกวันไม่ว่าด้านไหนทั้งในเรื่องของกามราคะทั้งในเรื่องของความรุนแรงอาชญากรรมอะไรต่ออะไรมันรุนแรงขึ้นทุกวันหยาบคายขึ้นทุกวันจัดจ้านขึ้นทุกวันเพราะเราไม่ได้เข้าใจศาสนาและไม่เคยสังวรสำรวมไม่เคยเอาใจใส่ศาสนาพุทธคืออะไรคือไปวัดแล้วก็ไปทำทานพระในวัดก็บอกทำบุญเธอโยมทำทานขึ้นสวรรค์เป็นกุศลได้จะให้แต่ทำทานอย่างเดียวละทำทานไม่เคยรู้เรื่องว่าศาสนามีอะไรทานก็ผิดด้วยนะทานแล้วก็อธิษฐานขี้โลภไปขาดทุนอีกซึ่งก็ต้องมีนัยยะลึกซึ้งอีกอาตมาก็ไม่ขยายความแล้ววันนี้ทำทาน5บาทข่าวทัพพีเดียวจะเอาเป็นแสนเป็นล้านมโนกรรมมีจริงมโนกรรมก็ขาดทุนแล้วเพราะเราทำบุญจริงๆไป5บาทแต่จะเอาเป็นแสนเป็นล้านมโนกรรมก็เป็นกรรมไอ้ที่ให้เนี่ยมีวัตถุก็จริงก็ได้โลกียวัตถุ5บาทแต่นามธรรมมโนกรรมขาดทุนอีกเท่าไหร่ข้าว5บาทจะขอ 200,000ก็ขาดทุนไป 199,995 เป็นหนี้ไปแล้วแล้วกรรมเป็นจริงกรรมมันเกิดจิตมันเกิดจริงมันก็เป็นจริงซ้อนกันเละเทะเทะพระก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวซ้อนกันไปให้อธิษฐานให้อะไรต่ออะไรเอาอธิษฐานอะไรกันล่ะท้าขอศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาขอศาสนาพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมใครทำอะไรก็ทำไปเถอะทำดีก็คือดีทำชั่วคือชั่วเป็นของตนกรรมสกตาหรือกรรมสกมหิกรรมทายาโทตนรับมรดกกรรมของเราเองไม่ใช่ศาสนามีพระเจ้ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้จะขอนอนขอนี่ได้มีอนุนบันดาลได้มันไม่ใช่ อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็เลยสรุปแล้วอย่างอีกทีนึงก็คือมันไม่มีพฤติกรรมของความเป็นศาสนาพุทธออกนอกรีดไปสะเดาะเคราะห์ไปซื้อพระเครื่องไปมีพิธีกรรมตอนจะแต่งงานก็ไปขอเลิกยามจากพระพระให้เลิกยามไม่ได้อาบัติพระเราจะไปหาทางส่งเสริมให้เขาเป็นผัวเมียกันอาบัติสังฆาธิเศษไม่ใช่อาบัติสามัญชักจูงให้คนเป็นผัวเมียกันไม่ได้สังฆาธิเศษแต่ก็ทำมันอยู่เฉยผิดมาแต่ไหนก็ไม่รู้อาตมามาพูดขึ้นก็จะจับอาตมาเข้าคุกมันไปมากันหมดอย่างนี้เป็นต้นมันเสียหายไปหมดเพราะไม่เข้าใจในเรื่องของการมีคู่ศีล8ไม่ให้วุ่นวายเรื่องกามไม่ให้เรื่องรถเลยอะไรเนี่ยศาสนาพุทธเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็พยายามทำให้เหมือนศาสนาอื่นมีเมียได้ทั้ง4คนอะไรต่างๆนานามันไม่เหมือนกันศาสนาอื่นไม่เขาไม่เข้าใจรายละเอียดเหมือนกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธลดการลดราคะจนกระทั่งหมดกามหมดราคะเป็นพระอริยะระดับโน้นระดับนี้ขึ้นจริงๆจิตสะอาดขึ้นไปได้จริงๆกิเลสหมดจริงๆซึ่งต่างกันมากนะแต่มันไม่เข้าใจศาสนาแล้วนานมาแล้วหลายร้อยปีเป็นพันปีเสื่อมมาเรื่อยๆศาสนาพุทธเกิดในเมืองไทยตั้ง 2,000 กว่าปีเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่พุทธตั้งแต่เมืองไทยยังไม่ตั้งรกรากรวมตัวกันจนเป็นกระทั่งเป็นประเทศไทยหรือเป็นสยามตั้งแต่ยังไม่รวมตัวกันแท้ๆแต่มีคนในถิ่นนี้อยู่แล้วพุทธศาสนาเข้ามาในที่นี้ก่อนแล้วจนเดี๋ยวนี้ก็ยังเถียงกันอยู่ว่าเข้ามาทางใต้หรือเข้ามาทางภาคกลางก็เถียงกันอยู่ตอนนี้แย่งกันไปแย่งกันมาอยู่ว่าเข้ามาทางไหนกันแน่อย่างนี้เป็นต้นก็ว่ากันไปซึ่งอาตมาไม่ไปติดใจอะไรมากมายเราเรื่องประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าพุทธศาสนาเมื่อไม่มีเนื้อแท้ของพุทธแล้วสังคมก็จึงเป็นผลไงเป็นผลเพราะมันไม่มีเนื้อหาของพุทธทีนี้อาตมาเอาศาสนาพระพุทธเจ้ามาสอนกันให้พวกเราปฏิบัติกันจนเกิดมรรคผลเกิดการมีศีลศีลสัมปทามีสำรวมอินทรีย์6มีโภชเนมัตตัญญุตามีชาคริยานุโยคะมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะมีวิริยะมีสติมีปัญญามีฌานฌานคืออ่านจิตเป็นแล้วก็เผากิเลสในจิตออกได้มีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4จนเป็นฌาน4ก็คือจิตเป็นอุเบกขาจิตเป็นอทุกขมสุขจิตกิเลสนั้นได้เนกขัมมะออกไปจนเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาจิตได้ออกจากกิเลสกิเลสออกจากจิตจนเป็นกลางๆเฉยๆปกติสมบูรณ์ด้วยศีลนั่นเองจิตจนสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นศีลสัมปทานนั่นเองเกิดจริงเป็นจริงเช้าอโศกเราได้ตั้งแต่เรื่องหยาบๆใหญ่ๆตั้งแต่อบายมุขมีอบายมุขในโลกนี้อบายมุขคืออะไรก็เล่าให้มันเข้าสมัยตอนนี้คือกีฬาอย่างนี้เป็นต้นกีฬาในภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าการเล่นการเล่นฟังดีๆวันนี้จะขยายความให้ฟังว่ามันจะตัดสินตรงเป็นอบายมุขอย่างไรคนเรานั้นมันยังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็จะต้องมีเล่นบ้างมันก็ยังมีรสมีชาติสนุกคลายอารมณ์เพลินจะเล่นมันก็ต้องเล่นบ้างเล่นคือเล่นเล่นไม่ใช่จริงใช่ไหมเล่นคือเล่นเล่นไม่ใช่จริงแต่เมื่อใดเราเอาเล่นนี่มาจริงเอากีฬากีฬาฟุตบอลพูดให้ทันสมัยเลยยุคตอนนี้กำลังจะซื้อทีมฟุตบอลหงแดงมาเป็นเรื่องจริงเป็นกัมมันตะ เป็นอาชีวะเป็นการเป็นงานกัมมันตะเป็นอาชีพอาชีวะถ้ามาเป็นการเป็นงานเอามาเป็นเอาไอ้เรื่องเล่นมาเป็นการเป็นงานฟังโดยสามัญสำนึกสิใครไปเอาเรื่องเล่นมาเป็นการเป็นงานมันผิดหรือยังผิดแล้วมันไม่ใช่สัจธรรมแล้วก็เล่นก็คือเล่นมันเป็นการผ่อนคลายมันเป็นการพักผ่อนมันเป็นการอาศัยในชีวิตเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อคลายอารมณ์อะไรเล็กๆน้อยๆถึงนานๆทีหรือช่วงระยะนั้นระยะนี้ทีสลับไปเท่านั้นเองไม่ได้ไปต้องไปจริงจังอะไรกับมันเพราะมันเป็นเรื่องเล่นแต่เมื่อเอามาเรื่องเป็นจริงเป็นจังเป็นการเป็นงานเป็นอาชีพด้วยแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมเป็นอาชีพด้วยเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วมันเป็นอาชีพไม่ได้มันของเล่นมาเอาเป็นของจริงไม่ได้มาเอาเป็นการเป็นงานไม่ได้มันเป็นเรื่องถ้ามาเธอมีเวลาก็ทำไม่มีเวลาก็แล้วไปเถอะได้เท่านั้นก็เอาได้เท่านี้ก็แล้วไปไปจริงจังไปโอ้โหไปลงทุนลงแรงไปเสียเวลาไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันแล้วก็มาส่งเสริมกันเป็นเรื่องเป็นราวของระดับสังคมระดับประเทศระดับมวลมนุษย์เอามาใช้เป็นฐานเศรษฐกิจเอาเป็นฐานการเลี้ยงชีวิตเป็นฐานทำงานจริงจังเลยมีลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขเลยในเรื่องนี้คนเอาทางนี้เป็นเรื่องเด่นเลยนั่นคือทางแห่งความฉิบหายเพราะมันเป็นอบายมุขมันเข้าข่ายอบายมุขแล้วถ้าเอาการเล่นมายกฐานะของมันเป็นสัมมากัมมันตะเป็นการเป็นงานชอบเป็นสัมมาอาชีวะเป็นอาชีพชอบเมื่อนั้นมันคืออบายมุขเพราะฉะนั้นอบายมุขคืออะไรคือทางแห่งความฉิบหายคือทางแห่งความเสื่อมเมื่อไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณถ้ามาแบ่งแยกอบายมุขมาแบ่งแยกอะไรต่ออะไรพวกนี้เอาไว้อย่างชัดเจนหมดเลยทุกอย่างแยกโลกอบายโลกกามารมณ์กามคุณโลกธรรม8โลกอัตตาแบ่งไว้ให้ศึกษาชัดเจนว่าจะลดอะไรก่อนอบายมุขมันก็ขั้นต่ำที่สุดต้องลดก่อนแต่นี่เลยยกอบายมุขขึ้นมาเป็นระดับโลกระดับใหญ่ระดับโอ้โหมหาอภิมหาลาภยศเกียรติสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่เลยเอาตีนขึ้นไปเป็นหัวเอาหัวลงไปเป็นตีนแล้วมันกลับตลับปัดไม่ใช่เอากงจักเป็นดอกบัวหรอกเอาหัวขึ้นไปเป็นเท้าเอาเท้าขึ้นมาเป็นหัวกลับหัวกลับหางแล้วมันจะไปรอดหรือประเทศมนุษย์สังคมไม่เชื่อพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงว่ามันเป็นทางความเสื่อมนะเป็นทางความฉิบหายนะไม่เชื่อแต่พวกเราเข้าใจพวกเราเชื่อชาวอโศกเราเชื่อเราก็เลิกมาหลายคนติดอบายมุขติดกีฬาติดการเล่นติดการพนันติดเหล้าติดยาติดการเที่ยวการเตร่ติดอะไรต่ออะไรสำเร็จเทมเอาสำเริงสำราญจับหยาบจัดจัดจันจ้านอาตมาเคยบอกว่าแม้แต่การแต่งตัวทุกวันนี้เนี่ยแฟชั่นโชว์แฟชั่นเชออะไรพวกนี้คืออบายมุขแฟชั่นโชว์ทุกวันนี้มันสุดบ้าคุณดูดีๆเถอะมันบ้าไม่รู้มันจะตกแต่งไปถึงไหนไม่รู้มันจะบ้าแต่งไปถึงไหนประดัดประดิษฐ์ประดอยอะไรไม่รู้นะซึ่งเคยพูดกันว่าไอ้ชุดอย่างแฟชั่นโชว์นั้นใส่ออกมาในหมู่บ้านเนี่ยนะหมู่บ้านในหมู่บ้านเรานี่นะหมาเห่าหมากัดชุดอย่างพวกที่มันโชว์แฟชั่นโชว์นะหมาเห่าหมากัดจริงๆแม่หมามันยังประหลาดเลยแล้วจะไปเอาทำนิยายอะไรกับคนหมามันยังประหลาดเลยจริงๆนะแล้วมันก็ทั้งโป้ทั้งเปลือยทั้งอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่จัดจ้านไปหมดเลยล่อกิเลสราคะโทสะอะไรก็แล้วแต่วุ่นวายนะสิ่งเหล่านี้คือความไม่เข้าใจสัจธรรมเป็นเมืองพุทธชื่อว่าเมืองพุทธตอนนี้เขาก็ยกย่องมีวิสาขบูชาวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาทางสหประชาชาติให้ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพจัดวันสำคัญนี้เพราะว่ายกวันวิสาขบูชานี่เป็นวันสำคัญแห่งโลก1วันในหลายวันที่เขายกวันแห่งอะไรของเขาแต่ละวันอะไรของสหประชาชาติเขาตั้งเขาตราขึ้นไว้วันแห่งการอนันต์การไอ้นี่อะไรของเขาเพื่อที่จะเป็นเรื่องให้คนสำนึกสังวร แล้วเขาก็เหมาให้ว่าต่อไปนี้ประเทศไทยวันวิสาขบูชาที่เป็นวันแห่งโลกวันหนึ่งเนี่ยให้เป็นเจ้าภาพจัดที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาพุทธจะต้องมาเอาที่นี่เป็นศูนย์กลางของการจัดวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นวิสาขบูชาปีต่อไปจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทางการก็จะรับรู้เพราะสหประชาชาติระบุบัญญัติลงไปแล้วนอกจากแต่ก่อนนี้รับว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญแห่งโลกวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็กำหนดลงไปอีกว่าให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือเป็นแกนหลักจัดวันวิสาขบูชาเนี่ยให้เอาที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดวิสาขบูชาของชาวพุทธทั่วโลกเพราะงั้นประเทศที่มีพุทธศาสนาใดๆก็ให้มาลงที่นี่มันก็จะดีมันก็ดูดีอ่ะดีขึ้นแต่ก็น่าอายแต่ก็น่าอายถ้ามันเป็นพุทธศาสนาอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างที่ส่วนใหญ่เขาเป็นกันเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาโลกุตระเป็นศาสนาที่รู้เท่าทันลาภยศสรรเสริญโลกียสุขและก็มาล้างกิเลสรู้จักปรมัตถ์รู้จักจิตใจสิบรูปนิพพานล้างกิเลสออกจริงๆล้างกิเลสออกจับตัวตนของกิเลสได้รู้จักสักกายะรู้จักอัตตารู้จักสักกายะอาสวะนะรู้จักสักกายะอัตตาอาสวะจนหมดอาสวะสิ้นอาสวะตัวตนของกิเลสอย่างละเอียดอย่างลึกอย่างหมดสุดท้ายอะไรงี้ก็หมดเกลี้ยงได้นะแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งไปหมดแล้วกลายเป็นศาสนาประเพณีจารีตเฉยแล้วก็ออกนอกรีดด้วยไปวัดไปวาก็ไปอย่างนอกรีดไปปฏิบัติกันอยู่ในวัดในวานอกรีดเยอะแยะเลยก็พึ่งไปพึ่งบางทีพึ่งไสยศาสตร์พึ่งเดรัจฉานวิชาพึ่งอะไรต่ออะไรพึ่งทำบุญทำทานเฉยๆพึ่งเอาก็ได้รับคำสอนบ้างสอนกันว่าให้ทำดีละชั่วทำดีละชั่วศาสนาไหนก็สอนทำดีละชั่วนะมีวิธีการมีคำสอนของแต่ละศาสดาแต่ละครูบาอาจารย์ก็แนะวิธีให้ทำดีทำชั่วก็สอนกันหมดแหละศาสนาไหนก็ไม่มีเว้นแต่ศาสนาที่สอนทำดีทำชั่วด้วยแล้วสอนถึงเรื่องเจตสิกรูปนิพพานสอนถึงเรื่องปรมัตถ์สัจจิตปริโยทัปปนังทำให้จิตสะอาดผ่องใสขึ้นได้มีศาสนาพุทธไอ้ละชั่วประพฤติดีนี่มันก็ต้องมีด้วยพุทธก็ไม่มีได้ละเว้นหรอกแต่ว่าก็ยังมีแนวลึกซึ้งไม่ขัดแย้งกับการละกิเลสทำดีละชั่วนี่จะไม่ขัดแย้งกับสัจจิตประโยชน์ทัปปนังไม่ขัดแย้งกับการชำระกิเลสในจิตได้จะไม่ขัดแย้งกันถ้าทำดีประพฤติชั่วเช่นยกตัวอย่างง่ายๆทำดีแต่แล้วก็โลภไม่รู้สิ้นสุดก็ขัดแย้งกับความโลภขัดแย้งกับล้างกิเลสในจิตเพราะโลภไม่สิ้นสุดรวยถูกต้องนี่คนอื่นก็ไม่ได้ไปทำนี่กฎหมายไม่ผิดอะไรก็ไม่ผิดแต่ก็ทำวิธีการตามแบบทุนนิยมมีวิธีการที่ได้เปรียบเอาเปรียบเอารัดได้มีทางได้โอ้โหมหาศาลไม่มีทางจบสิ้นโดยกลเชิงของทุนนิยมไม่มีวันพออย่างนี้เป็นต้นขัดแย้งกับสัจจิตประโยชน์พระทัปปนังคุณว่าคุณทำดีคุณก็ช่วยกันพากันมีหมู่มีกลุ่มรวยไปด้วยกันแล้วก็ดูช่วยกันดูไปไม่ผิดกฎหมายนะแต่นัยยะลึกซึ้งนั้นผิดเพราะขี้โลภและโลภไม่จบแล้วก็หาวิธีการที่สังคมยอมรับกฎหมายยอมรับแล้วก็ดูดเอาได้จนกระทั่งมีรายได้เฉลี่ยแล้วอาตมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังเศรษฐีในเมืองไทยขณะนี้เนี่ยหลายกลุ่มหลายผู้หลายครอบครัวหลายเจ้าหลายคนเป็นเศรษฐีมีเงินหลายหมื่นล้านมีทรัพย์สินน่ะเราจะเรียกว่าเงินไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นทรัพย์สินถือว่าเป็นทรัพย์สินมีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านแสนล้านหลายแสนล้านในประเทศไทยขณะนี้มีเงินระดับแสนล้านหลายคนหลายกลุ่มหลายคนแล้วก็ยังไม่หยุดนะทุกวันนี้ยังไม่หยุดยังจะเอาไปเรื่อยๆยังจะได้ไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆและยิ่งดูได้เยอะด้วยเพราะว่ามีกลมีวิธีการที่ทำไว้แล้ว ตามโครงสร้างของสังคมทุนนิยมทำไปแล้วก็จะดูดไปอีกหมดแล้วก็ทำงานทำงานเพื่อที่จะเสริมรายได้ขึ้นไปอีกไม่หยุดคนที่มีรายได้วันละล้าน คนที่มีรายได้วันละล้านเขาก็จะได้เงินปีละ365ล้านพอมี365วันถ้า10ปีเขาก็จะได้อย่างมาก 3,650 ล้าน10ปีปีหนึ่ง365ปีหนึ่ง365ล้าน10ปีก็จะมีเงิน 3,650 ล้านแต่วิธีคิดของทุนนิยมที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาไม่ถึง10ปีหรอกเขาได้เป็นหมื่นล้านหลายหมื่นล้านแล้วไม่ถึง10ปีหรอกไม่ใช่แค่ 3,650 ล้านเขาได้หลายหมื่นล้านแสนล้านไม่ถึง10ปีขนาดนี้เพราะถามว่าถ้าเขามีเงินถึงเขามีรายได้มีสินทรัพย์ถึงแสนล้านเนี่ยเท่ากับเขาได้รายได้วันละเท่าไหร่หารกลับสิเอาแค่แสนล้านเอา365วันหารแสนหนึ่งสิเขาได้วันละเท่าไหร่อ้าวเร็วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนักคณิตศาสตร์คิดสิเลขคณิตในใจ365ล้านหารแสน365หารแสนนะวันละเท่าไหร่วันละเกือบ300ล้านบาทคนไม่ใช่สิ่งอื่นคนนะคนกับพวกเรานี่เหมือนกันอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันแต่เขามีรายได้วันละ300กว่าล้านพวกคุณจนตายนี่คุณจะมีถึงไหมละ300ล้านเกิดไป2ชาติจะได้ไหมแต่เขาวันเดียวนะนี่คือความเหลื่อมล้ำนี่คือความไม่ศึกษาสัจธรรมแล้วก็จะมาทำให้ประเทศไทยเนี่ยแบ่งแจกรายได้แบ่งความจนขออภัยไม่ใช่แบ่งความจนมันแบ่งอยู่แล้วแบ่งความรวยแบ่งทรัพย์สินให้เท่าเทียมกันหรือว่าให้อยู่กันอย่างดีถ้าไม่เข้าใจสัจธรรมอย่างที่อาตมากล่าวนี้แล้วก็ยังมีกิเลสยังมีส่วนที่ตัวเองทำยังทำอะไรแต่ใดๆอยู่อย่างที่ทำกันโดยหลักเกณฑ์ทุนนิยมไม่มีทางสำเร็จหรอกทำไม่ได้หรอกแก้ไขไม่ได้หรอกเพราะทรัพย์สินมันก็จะทุกคนก็ต้องแย่งกันทุกทนก็จะต้องสะสมกอบโกยให้ได้ทั้งนั้นไม่มีใครยอมวิธีการที่สร้างไว้แล้วมันก็ดูดไปตามธรรมมันก็ไปเรื่อยๆเขาก็เพิ่มวิธีการที่จะดูดได้มากยิ่งขึ้นจะวิธีการอย่างไหนก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันอยู่ว่าเนี่ยเป็นวิธีแฝงเพื่อจะคอร์รัปชันในนโยบายหรือเปล่าจะมีผลประโยชน์ซับซ้อนหรือเปล่าอะไรพวกนี้เขาก็ทำเพราะกิเลสมันไม่ได้หยุดยั้งมันไม่มีความพอไม่มีความสันโดษคนสันโดษได้สันโดษแปลว่าพอสันโดษไม่ได้แปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ฉันมีอยู่แสนล้านสองแสนล้านตัวนั้นก็พึงพอใจของฉันแล้วฉันก็ดำเนินกิจการหรือทำงานอยู่ในโลกตามปกติไม่ได้ไปคดโกงไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ทุจริตแต่ฉันก็ดูดเรื่อยๆฉันก็ยินดีพอใจในของของฉันที่มีอยู่อ่ะนี่สอนกันมาว่างั้นสันโดษคือพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เขาก็มีอยู่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันก็ดูดมาเองตามสัจธรรมเขาก็ว่าสัจธรรมนะมันดูดมามันไหลลื่นเข้ามามันก็มันมีโครงสร้างของชีวิตแล้วนี่ก็เรามีทุกอย่างแล้วนี่เป็นทรัพย์สินทรัพย์ของเราสินทรัพย์ตรงนี้มันไปอยู่ที่หุ้นกองนี้สินทรัพย์ตรงนี้มันอยู่ที่ทุนตรงนี้สินทรัพย์ตรงนี้มันไปทํางานอยู่ตรงนี้มันก็ดูดเอาปันผลดูดเอารายได้ดูดอะไรๆเข้ามาให้ตัวเองวันนึง300ล้านก็ยังไม่พอมันก็จะวันนึง500ล้านวันนึง 1,000 ล้านอะไรไปเรื่อยๆตามที่มันจะก้าวหน้ามันมีอัตราการก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะไม่มีสันโดษไม่เข้าใจว่า ข่าวความว่ามักน้อยก็ไม่เคยรู้เพราะคนเราไม่กล้ามักน้อยมีแต่มักมากอาตมาแปลความมักน้อยคำว่ามักน้อยนี่ว่ากล้าจนอภิชฌาสันตุทิก็คือสันโดษพระพุทธเจ้าก็สอนให้คนมหัดอย่างนี้เขาก็ไม่ทำไม่ใช่ไม่ทำหรอกเขาไม่รู้อ่ะไม่มีใครสอนเขาสอนมั่งว่าผิดเพี้ยนเขาก็เลยทำไม่เป็นเพราะเขาไปถือว่าผิดแต่อาตมาถือว่ามันผิดมันเป็นบาปมันไม่เป็นบุญมันไม่เป็นคุณค่ามันไม่เป็นประโยชน์ก็ดูเราไปเป็นของตนของตนเรามีประโยชน์ต่อใครอาตมาบอกวิธีคิดให้ว่าวิธีคิดว่าถ้าเราคิดค่าแรงงานของเราออกไปไม่ต้องคิดนะค่าแรงงานของเรานี่ค่าสมรรถนะของเราความรู้ความสามารถของเราสมมติว่ามันพันหนึ่งมันค่าแรงงานของเรานี่ค่าสมรรถนะของเราความรู้ความสามารถของเราสมมติว่ามันพันหนึ่งมันหมื่นหนึ่งพอทำงานเสร็จเราก็เอาหมื่นหนึ่งคืนมาเราก็ได้ค่าแรงงานหรือค่าความรู้ของเราคืนมาหมื่นหนึ่งมันก็จบแล้วมันก็ศูนย์แล้วมันก็เจ้าแล้วเราก็ไม่มีประโยชน์ที่เหลือนั้นให้ใครเพราะเราเอามาเป็นของเราหมดมาแล้วค่าแรงงานเราก็เอามาครบแล้วมันก็จบแล้วนี่คือวิธีคิดให้ฟังแต่ในทางทุนนิยมเขาไม่ได้คิดเท่านั้นนะให้ได้มากเท่าไหร่ตีราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ขอให้คนมันตีราคาและตัวเองตีราคาของตัวเองถ้าตัวเองมีอำนาจในสังคมจะเป็นประธานของกลุ่มสมาคมพ่อค้าไทยก็ตามหรือจะเป็นหัวหน้างานหรือจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามสามารถที่จะขึ้นลงตั้งอัตราค่าอันนั้นค่านี้ให้ได้มันก็ตั้งให้ตัวเองมากขึ้นสูงขึ้นอย่างรัฐก็คืนเงินเดือนให้ข้าราชการไปเรื่อยๆราษฎรไม่มีใครเคยตั้งให้ตัวใครตัวมันราษฎรตัวใครตัวมันราษฎร 100%ส่วนข้าราชการก็ตั้งขึ้นเรื่อยๆตั้งเพิ่มขึ้นไปแล้วช่องว่างหรืออะไรต่างๆนานาก็ต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าข้าราชการนั้นทำงานกับประชาชนแข็งแรงขึ้นสมรรถภาพสูงขึ้นอะไรๆขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นก็ดีเนาะแต่ยิ่งทุกวันนี้เนี่ยยิ่งข้าราชการยิ่งทำงานกับประชาชนแย่ลงแต่เงินเดือนก็เพิ่มขึ้นประชาชนไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรแย้งไม่ได้อาตมาพูดไปในเมื่อกับอาตมาไปล้มล้างรัฐบาลหรือไปล้มล้างระบบบริหารประเทศอะไรต่างๆนะก็ขออภัยเป็นอย่างนี้อาตมาไม่ได้ล้มล้างอะไรใครหรอกมันเกิดพูดไปนี้เพื่อให้เตือนสติอาทิตย์นี้วกกลับเข้ามาถ้าไปพูดวิจารณ์ทางร้ายเราก็ได้ศัตรูพูดไปแล้วด้านเสียด้านไม่ดีมันก็จะได้ศัตรูเพิ่มขึ้นเพราะมันไปกระทบคนที่เขาเป็นทีนี้มาพูดด้านดีดีกว่าถ้าพูดด้านร้ายเขาก็จะโกรธเราถ้าพูดด้านดีเขาก็จะหมั่นไส้เราอยากเยียบเราคือมันเป็นภัยโอทภัยทุกด้านน่ะแต่ต้องพูดเพราะสัจธรรมทีนี้มาพูดถึงพวกเราก็ลดละมักน้อยลงมาสันโดษมาพอสันโดษพอไม่สะสมไม่เอามากไม่ไปรวบรวมอะไรมากขึ้นพอใจพออาตมาจะแปลสันโดษว่าใจพอพอมันพอจริงๆมันไม่มันมีร้อยเดียวก็พอมันมีพันหนึ่งก็พอหรือไม่มีเลยวันหนึ่งก็ทำงานฟรีไม่ต้องได้ได้ด้วยสักบาทก็พอใจพอเป็นไปได้มันต้องเดือดร้อนอะไรได้มันไม่มีเลยดิวันหนึ่งเราก็ไม่ต้องมีรายได้สักบาทเลยมันก็เป็นไปได้มันก็สบายพอถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็ว่า enough พอหรือ adequate พอมันพอเพียงมันเป็นไปได้มันดำเนินไปได้แล้วไม่ต้องไปดิ้นรนเอามาอีกมันพอนี่สันโดษadequate หรือว่า enough และ sufficient ก็ยังได้เลยเพราะในความหมายของความคำพวกนี้เนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจกันแปลผิดด้วยอย่างที่อาตมาว่าแปลไปแล้วมันก็ปฏิบัติไม่ถูกทีนี้พวกเราเข้าใจความหมายพวกเราก็มาฝึกดู มีจรณะ15มีศีลมีสังรวมอินทรีย์มีโภชเนมัตตัญญุตาชาคยานุโยคะจนกระทั่งเกิดศรัทธาเกิดสัตตธรรม7เกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตปะเกิดปหุสัจจะเกิดวิริยะเกิดสติเกิดปัญญาเป็นสัตตธรรม7ศรัทธาคือมาลองดูแล้วปฏิบัติศีลอย่างนี้สํารวมอินทรีย์อย่างนี้โภชนิมัตตัญญุตามาประมาณลดละอาหารการกินและการใช้เครื่องกินเครื่องใช้อย่างนี้เกิดกิเลสอย่างนี้ก็จับกิเลสได้ละกิเลสได้เกิดฌานเกิดฌานจรณะ15นี่มันเป็นสมังคีธรรมจรณะ15นี่มันเป็นองค์รวมมันปฏิบัติธรรมด้วยมันปฏิบัติอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แยกเป็นส่วนๆส่วนไม่ใช่ไปทำอันนึงก็ไปทำอย่างนึงฌานก็ไปทำอย่างนึงปฏิบัติศีลไปอย่างนึงไม่ใช่ทั้งศีลและฌานปฏิบัติอยู่ด้วยกันศีลสมาธิปัญญาเกิดไปพร้อมกันเพราะอ่านดูโภชนิมัตตัญญุตาหรือว่าสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรที่มันเป็นของกินของใช้สัมผัสไก่ย่างสัมผัสลาบยศสัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรมันก็สามารถอ่านจิตอ่านใจอ่านกิเลสได้เพ่งรู้กิเลสได้เป็นฌานทำฌานจนละกิเลสได้ศรัทธาก็เกิดเป็นสัทธินทรีย์เกิดเป็นศรัทธาภละขัดเกลาลงไปเรื่อยๆหรือกำลังปฏิบัติอยู่ก็ปฏิบัติไปมีศรัทธาเชื่อถือเชื่อมั่นก็เชื่อฟังปฏิบัติไปอ่านกิเลสทำลายกิเลสมีหิริมีโอตตัปปะโอ้อย่างนี้เราไม่เอาอย่างนี้เราเลิกแล้วเราตั้งศีลข้อนี้แล้วเราจะไม่ประพฤติอย่างนี้แล้วเราจะลดกิเลสให้ได้ก็อ่านกิเลสลดกิเลสไปได้หิริมีโอตตัปปะมีไม่เอาอย่างนี้มันผิดอย่างนี้มันจะกลายเป็นกิเลสอ้วนกิเลสมากเป็นปุถุชนเราจะเป็นอริยชนได้เราก็ขัดเกลากิเลสไปเรื่อยๆจนเกิดจิตไม่จะเป็นหิริโอตตัปปะจริงๆเพราะว่าไม่เอาอย่างนี้มันเกรงกลัวต่อสิ่งที่เป็นกิเลสเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อสิ่งที่สะสมขึ้นมาเป็นปุถุชนไม่เอาก็มีความรู้ขึ้นเรื่อยๆเป็นพหุสัจจะพหุสูตรนี่มีความรู้มีความจริงที่รู้จักความรู้รู้จักความจริงขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งภาคเพียรยิ่งวิริยะสติก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเป็นสตินทรีย์เป็นสติพละขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นอินทรีย์5พละ5สูงขึ้นมาตามลำดับนะวิริยะก็สูงขึ้นเป็นวิริยินทรีย์วิริยะพละไปเรื่อยๆสติก็เรื่อยๆปัญญาก็เป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละขึ้นเรื่อยๆๆๆนะเพราะเราปฏิบัติกายปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติทั้งกายวาจาใจปฏิบัติขัดเกลาจิตเป็นจรณะ15เป็นผลขึ้นมาเรื่อยๆอาตมาอธิบายเพราะอาตมารู้รายละเอียดทั้งหมดในพยัญชนะทั้งอัตถะและพยัญชนะก็หยิบอธิบายสู่คุณฟังคุณอาจจะไม่เข้าใจถึงอัตถะพยัญชนะเท่าอาตมาแต่อาตมาพาทำแล้วได้มรรคได้ผลเพราะพวกเราละโลกอบายโลกต่ำก่อนที่อาตมาพาทำมาก่อนได้มาจริงๆเพราะในพวกเราปราศจากอบายมุขปราศจากจริงๆไม่มีในชุมชนเราไม่มีในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านราชธานีอโศกนี่ไม่มีอบายมุขมีอะไรบ้างอบายมุขอาวาสอบายมุขหกหนึ่งนะพูดดังๆที่พูดไม่ได้บุมบับบุมบับบุมบับไม่มีไมโครโฟนด้วยเดี๋ยวน้ำเมาก็ไม่มีสองเที่ยวกลางคืนเอาเข้าวันนี้ขึ้นไปเลยอ่ะก็ได้ไม่เที่ยวกลางคืนไม่เฮที่ไหนไปที่นั่นตุ้มตุ้มต่อมต่อมไม่เขาสนุกกลางคืนไม่ไปเที่ยวพาเที่ยวขับเที่ยวไนท์ขับเที่ยวกลางคืนมันเปิดตั้งแต่ห้าทุ่มยันตีสี่อะไรนี่ไม่ไปอะไรต่างๆไม่เอาก็รู้เวลากลางคืนก็นอนตั้งสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็นอนกันหมดแล้วนี่เป็นเรื่องพิสูจน์ได้เป็นเรื่องไม่ได้มีใจว่าโอ้โหได้ยินเสียงกลองได้ยินเสียงปี่เสียงกลองอะไรจับจริงๆขับอะไรที่ไหนไปที่นั่นอะไรท่านว่าไว้อะฮะเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่เนี่ยเสียงมันรอบเลยได้ยินคอนเสิร์ตมาแล้วนะเจ้านั้นเจ้านี้มาแล้วนะโอ้โหนี่เจ้าดังนะคอนเสิร์ตเจ้าดังเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครดังมั่งก็ไม่รู้ทะเลาะกันตอนนี้ลูกทุ่งกับลูกเทียมทะเลาะกันเพราะว่าพวกลูกทุ่งก็ว่าไปว่าพวกนักร้องสตริงอ่ะพวกนักร้องดังไปเอาลูกทุ่งเขาไปร้องเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็ว่า อันนี้มันไปปลอมแปลงลูกทุ่งเขาลูกทุ่งเขาไม่ร้องงั้นแล้วมันต้องสไตล์แบบลูกทุ่งเอาไปร้องก็อะไรก็ไม่รู้แต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้เห็นเป็นลูกทุ่งเลยลูกทุ่งมันต้องไทยๆอะไรเงี้ยทะเลาะกันไปเอาละอาตมาแวะวิจารณ์นิดนึงเท่านั้นเองหุ้ย 7:42 แล้วเหรอเนี่ยใครคิดโกงเวลาหรือเปล่าเนี่ยจะ 20:00 แล้วเหรอแล้วเริ่ม 18:00 นะ 18:30 ชั่วโมงกับครึ่งเลยเนี่ยโอ้ใครมาเหยียบคันเร่งเวลาเราวิ่งไปขนาดดีๆนะเนี่ยเล่นมาลอยเหยียบคันเร่งเวลาเราแล้วเนี่ยมันเร็วจังเลยฮึที่อาตมาพยายามขยายเนื้อหาสาระธรรมให้ฟังแล้วก็ยกตัวอย่างพวกเราเราทำได้เป็นของจริงพิสูจน์เป็นเอหิปัสสิโกเชิญชวนให้มาดูได้ท้าทายมาพิสูจน์ได้ว่าธรรมะของพระเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามธรรมย่อมบรรลุธรรมแม้แต่อรหันต์ก็เป็นได้พระเจ้าท่านตรัสไปแล้วผู้ปฏิบัติตราบที่ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่เขาก็เอาไปอธิบายพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระที่นั่งสมาธิเก่งๆหลับตาแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ทำอะไรอะไรไปโน่นมันไม่ได้ชอบตามทำสัมมาทิฏฐิของพุทธเจ้าเลยสัมมาทิฏฐิข้อแรกก็ยังไม่เข้าแล้วก็บอกว่าในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาหลักธรรมสัมมาอริยมรรคองค์7เนี่ยไปจับไม่ได้เข้ามรรคเลยแต่ก็บอกว่าเนี่ยคือพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบโฆษณาก็เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ยกตัวอย่างโอ้โหพาปฏิบัติเดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์หรือออกนอกรีดไปแต่จารีประเพณีอะไรออกนอกทิศนอกทางไม่ได้มีอะไรมีแต่บอกว่าสอนดีๆนะเคาะหัวมั่งเอารดน้ำมนต์เอาดีไม่ดีถีบด้วยหลวงพ่อถีบใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อถีบก็เจอมาแล้วใครมีมั่งลูกศิษย์หลวงพ่อถีบเหลือไม่อยู่ในนี้ท่านบินบนนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อถีบบอกให้จริงๆนะไม่ใช่ดึงเด่นท่านบินบนเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อถีบไปถามท่านสิไม่รู้ท่านเสียหรือยังตัวใหญ่ด้วยนะโอ้โหตีนไม่เล็กหลวงพ่อถีบผู้หญิงผู้ชายท่านถีบหมดถือว่าเป็นกุศลถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีใครได้ถีบแล้วโอ้โหเหมือนกับเคาะหัวเหมือนกับรดน้ำมนต์เหมือนกับอะไรนั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่พุทธศาสนาขอยืนยันว่าไม่เป็นพุทธศาสนาแต่หลงเลยเธอก็ไปหมดเลยนี่คือบ้านเมืองไทยมันน่าสงสารเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ดึงเอาเนื้อหาสาระของธรรมะพระพุทธเจ้ากลับคืนมาล้มละลายแน่ประเทศไปไม่รอดแล้วเขาก็เข้าใจนะว่าศาสนาพุทธแล้วมีอะไรดีเพราะตำราเขาอ่านตำราคนข้างนอกนะเขาอ่านตำราต่างประเทศเขาอ่านตำราพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าเขาก็รู้ว่ามันดีแต่เราปฏิบัติตามพระไตรปิฎกหรือไม่ไม่ใช่เลยใช่ไหมเขาก็เข้าใจว่านี่ที่นี่แหละมุขพุทธศาสนามีพระไตรปิฎกนี่โอ้โหเรียนกันปริญญา 8ปริญญา 9กันเต็มสอบมาได้นี่โอ้โหเขาก็มั่นใจว่าอยู่ที่นี่มันก็มีแต่ตัวหนังสืออยู่ในตัวหนังสือแต่การอธิบายมันเพี้ยนไปหมดแล้วเพราะอาตมาอธิบายบ้างว่ามันถูกเขาก็ว่าอาตมาผิดถูกไปเป็นอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นมันถูกพวกเราก็จะมีจรณะกันเต็มบ้านเต็มเมืองมีความประพฤติของพุทธจรณะคือความประพฤติก็มีความประพฤติของพุทธแน่ๆเป็นคนมีศีลอย่างน้อยก็ศีล5เป็นพื้นฐานอบายมุขก็ต้องไม่มีใช่มั้ยก็มีผู้รู้กันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองมีพระภิกษุตั้ง 200,000 300,000 รูปประชาชนในนี้50 60ล้านมันก็ต้องมีสักอย่างน้อยขี่มูขี่มาแล้ว10ล้าน20ล้านก็ต้องเป็นคนมีลักษณะอย่างที่ว่านี่รูปร่างลักษณะคล้ายๆกับพวกชาวอโศกเราเนี่ยใช่มั้ยมันก็ต้องมีอย่างนั้นอยู่เป็นกลุ่มเป็นมวลพุทธบริษัทแน่ๆเพราะเอาหลักธรรมบุตรมาจับเอาจรณะมาจับมันก็ต้องมีถ้าไม่มีศีลไม่มีสังวรศีลอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีก็เวลาไปปฏิบัติธรรมตามวัดกับอาจารย์บ้างซึ่งอาจารย์หลายองค์ก็สอนอยู่แต่ก็น้อยสังวรก็ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถึงประมัดเท่าไหร่โภชนีมัตตัญญุตายังไม่สอนเท่าไหร่เลยให้สำรวมนะกิน ช้อะไรต่างๆนานารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลดละน้อยมากเลยที่สอนขนาดแกจิอาจารย์ใหญ่ๆก็บอกโอ้โหอร่อยดีโยมเอามาใหม่ดีนะแกงนี่อร่อยไม่ได้สังวรในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรสวยดีนะโยมอยู่นั่นน่ะทั้งสวยทั้งรูปสวยเสียงเพราะกับไรรสชาติอะไรเต็มไปอยู่นั่นไม่ได้เคยสํารวมอินทรีย์6อะไรฉากริยานุโยชคะกับไปแปลตื้นๆแต่บทที่1คือรู้จักการหลับการนอนอย่าติดการนอนเท่านั้นเองทั้งๆที่ฉากริยานี้ฉากริยานุโยคะเนี่ยตื่นจากความเป็นโลกียะหรือตื่นจากโลกกธรรมมาสู่โลกุตระออกจากโลกนั้นตื่นเสียทีไปมัวเมาหมกมุ่นแล้วก็ไปหลงวนเวียนอยู่ในโลกีโลกธรรมนะนานแล้วพันหลุดออกมาจากโลกโลกีนั้นได้จึงมาตื่นไปพูดตื่นโอ้โหนี่เราจมมานานแล้วเราหมุนวนอยู่แต่ตรงนี้มานานแล้วรู้ตัวแล้วตื่นตัวแล้วโอ้โหไม่เอาแล้วล้างออกมาหลุดโลกอบายหลุดโลกกามโลกกธรรม8หลุดโลกอัตตาหลุดออกจากโลกนั้นมาจึงเรียกว่าหลุดพ้นจากโลกเป็นโลกุตระไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่ออกฌานก็ไปเป็นฌานฤาษีอย่างวาลานบทอุทกดาบทเคยสอนแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางบรรลุโมกขธรรมอะไรท่านก็ตรัสไว้แต่ก็ไปจมอยู่อย่างเก่านั่นแหละไปนั่งหลับตาสะกดจิตเป็นฤาษีไปหมดฌานก็เพี้ยนไปอะไรเงี้ยสมาธิก็ไม่รู้จักมีแต่สมาธิแบบฤาษีเก่าๆนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้เรื่องนะเพราะงั้นเมื่อเราเองเราเป็นพุทธวันนี้วันวิสาขบูชาอาตมาก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอาตมาพูดแรงขึ้นนะพูดจัดขึ้นยกตัวยกตนมากขึ้นแล้วก็พูดถึงความผิดที่ผิดชัดเจนขึ้นจะเรียกว่าถล่มก็เหมือนกับถล่มคมนิคันหะคมยกปักกะหะก็ยกพวกเราว่ามันถูกต้องอย่างนี้คมสิ่งที่มันผิดซึ่งจริงๆอาตมาก็ไม่ได้ไประบุบุคคลตรงไหนหรอกแต่พูดเนื้อหาสัจธรรมมันก็ไปถูกเองจะบอกว่าอาตมานี่อุปวาโทไปเจตปมว่าวเขาเป็นผู้ไปอะไรพูดกระทบพูดกระทบคนอื่นถ้าชมนี่กระทบคนไหมกระทบไหมอะไรไม่กระทบก็คนดีมันก็ถูกชมแม้ไม่ออกชื่อถ้าเราพูดสิ่งดีมันก็ไปกระทบคนดีถ้าเราพูดความชั่วมันก็ไปกระทบคนชั่วพอไปแปลอุปวาโทว่าพูดไม่กระทบตนไม่กระทบท่านแปลผิดไม่พูดร้ายไม่ไปหาเรื่องร้ายไม่ใส่ความอนุปวาโทไม่ไปพูดใส่ความไม่ไปพูดร้ายไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปพูดผิดอย่างนั้นเป็นอนุปวาโทเป็นอุปวาโทอย่าไปพูดเป็นอุปวาโทไปพูดร้ายไปพูดใส่ความต้องอนุปวาโทคืออย่าไปพูดร้ายอย่าไปพูดใส่ความอย่าไปพูดหาเรื่องอย่าไปพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องถ้าพูดถูกต้องบอกแล้วว่าพูดดีมันก็กระทบคนที่มีสิ่งดีนั้นพูดชั่วมันก็ต้องไปกระทบคนที่มีชั่วนั้นมันไม่กระทบได้ยังไงอ่ะเพราะครับแปลคำว่าอย่าพูดกระทบคนกระทบท่านก็มันก็เข้าใจไม่ได้ก็เลยไม่พูดเลยแต่จริงๆก็พูดนะพูดกระทบพูดแต่ดีเอาแล้วดีมันไปกระทบคนดีเหรอใช่ไหมกระทบแต่มันไม่เดือดร้อนเขาก็พูดสบายๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาสอนความจริงสัจธรรมเนี่ยไม่ค่อยกล้าหรอกยิ่งมาพูดสิ่งที่ควรจะเลิกจะละศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้คนเลิกละให้ละชั่วจริงๆเลยให้รู้จักชั่วในตัวให้รีบละความชั่วความดีไม่ต้องไปอะไรกันมากหรอกเพราะดีอยู่ในตัวเรามันไม่เสียหายเพราะฉะนั้นจึงมองในแง่ชั่วหรือแง่ทุกข์ในแง่ไม่ดีไม่งามทุกไปเกิดความบาปเกิดบาปเพราะฉะนั้นจึงมีอริยสัจ4เป็นหัวใจของศาสนาพุทธต้องรู้ทุกข์รู้เห็นในทุกข์หรือตัวบาปตัวชั่วตัวโง่ตัวเลวทุกข์ก็คือตัวไปสู่ความเสื่อมมันต้องรู้ว่าอย่างนี้มันจะเป็นความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมพูดถึงเรื่องความเสื่อมแล้วดับความเสื่อมไม่ได้นี่คือเนื้อแท้ภาคประพฤติแท้ของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งยกย่องยกยอปอปั่นกันพูดแต่เรื่องดีๆไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนา สอนอริยสัจ4เป็นหัวใจคือสอนเรื่องที่มันไม่ดีทุกข์นี่คือมันไม่ดีแล้วเหตุมันไม่ดีคืออะไรเหตุที่ความไม่ดีคืออะไรแล้วดับเหตุที่ความไม่ดีให้ได้โดยมีวิธีมรรคองค์8ปฏิบัติให้เลิกความไม่ดีนั้นให้ได้เป็นหัวใจเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่มีเสน่ห์เป็นศาสนาที่คนจะแหมต้องเก่งนะต้องเก่งที่จะพูดว่าคนโดยไม่ให้โดยปยวัชชะว่าคนจนให้คนดื่มคำว่าดื่มคำตำหนิได้ด่าคนให้คนกราบเคารพได้แปลให้ชัดๆปยวัชชะหมายความว่าตำหนิให้คนดื่มคำตำหนิได้นั่นคือเป็นปิยวาจานั่นก็เป็นวาจาที่น่าเชิดชูน่ารักน่าเอ็นดูน่าเคารพเป็นปิยวาจาเป็นวาจาที่ดีมากเป็นวาจาที่น่ายกย่องคือคนที่สามารถตำหนิเขาให้เขาดื่มคำตำหนิได้ถ้าเป็นตำหนิเขาแล้วให้เขาชกปากได้คนนั้นยังไม่เก่งยังไม่ใช่ปิยวาจายังไม่เก่งยังไม่มีศิลปะยังไม่มีศาสตร์ต้องด่าให้เขากราบได้นะแปลให้มันชัดนะปิยวาจาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งเป็นศาสนาที่อาตมาไม่รู้จะพูดยังไงนะอาตมาใครเขาว่าอาตมาหลงศาสนาพุทธก็แล้วไปอาตมายอมรับให้ว่าหลงศาสนาก็เอ้าเพราะศาสนาพุทธมันลึกซึ้งและทำได้ดีทุกวันนี้อาตมายิ่งเห็นว่าพวกเรามีหมู่บ้านมีชุมชนมีกลุ่มมีชมรมของศาสนาอย่างที่อาตมาได้นำมาอธิบายแล้วก็ไปขยายผลหรือว่าเกิดก่อเกิดกันขยายตัวขึ้นมาขนาดนี้ก็ภาคภูมิในศาสนาพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นตัวอย่างมันเป็นสิ่งดีจนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มหมู่บ้านเป็นสังคมพุทธอย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยมันเด็กเล็กเด็กโตคนไหนก็มีวัฒนธรรมของพุทธเด็กอยู่ในนี้ก็จะซึมซับไปเนี่ยนอนหลับไปแกก็ไม่รู้ได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งมันเข้าไปในหูมั่งไม่เข้าหูมั่งมันจะคล้ายๆกับเรากดคอมพิวเตอร์นี่กดปั๊บปั๊บนี่มันก็จะติดเข้าไปในเครื่องมันอยู่ในนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งแกโตมาแกเปิดไปแกเปิดเป็นโอ้กดอันนี้มาอ้าวมันมีนี่ของเราอยู่ในฮาร์ดดิสโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้โหใช้ได้ในอนาคตแกก็จะออกไปใช้รู้มั่งไม่รู้มั่งเดี๋ยวก็ไปติดต่อไปจิ๊กซอเดี๋ยวก็เอาไปใช้เป็นงานเป็นการได้ในอนาคตมันซึมซับหรือมันออสโมซิสไปเรื่อยๆนะมันจะไหลซึมเข้าไปโดยพวกเราเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดไม่ได้แกล้งทุกวันมันเป็นจริงคนในที่นี้ไม่นิยมมันนั้นบอกกันติงกันนิยมมันนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้บอกกันเด็กก็รับรู้ไปถ่ายทอดเป็นความซึมซับเป็นความเข้าใจเป็นสัจจะมันดีมันทุกข์อะไรแล้วก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบทางนอกข้างนอกเขานี่เขารับอันนี้แต่เราไม่รับอันนี้เราไม่เอาอันนี้เราไม่ทำมันโน้นเขาทำมันมีทุกข์อะไรก็ยกตัวอย่างมาเห็นไหมนะเขาทำอย่างนั้นมันถึงเป็นทุกข์อย่างนั้นเดือดร้อนอย่างนั้นแต่เราไม่ทำนั้นเราจะสบายอย่างนี้อะไรนี้อะไรเป็นต้นแล้วก็ทำกันไปมันก็จะเป็นอะไรต่ออะไรที่มันเข้าเรื่องเข้าราวเป็นรูปธรรมเราไม่ได้เป็นสังคมปิดเราเป็นสังคมเปิดมีสิ่งที่เปรียบเทียบยืนยันให้ชัดและทุกคนมีอิสระเสรีภาพชี้แนะบอกกันมันก็จะศึกษาเปรียบเทียบศึกษาเลือกเฟ้นคนที่มีกิเลสมันก็จะดูดไปทางโน้นแหละมันมีเชื้อมันก็ติดเชื้อไปง่ายคนที่มีเชื้อน้อยมันก็จะมาทางนี้ดีถ้าเราล้างเชื้อให้เขาอีกเชื้อมันก็หมดไปหมดไปมันก็จะมาทางนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ทำไปมันเป็นงานเป็นการที่ต้องทำกับมนุษย์ชาติก็จะไปได้เรื่อยๆดีไปเรื่อยๆเอาละอาตมาก็คงเทศถึง2 ทุ่มก็ขอสรุปนะว่าวันสำคัญอย่างนี้อาตมาก็วิจัยวิจารณ์ธรรมะของพุทธให้ฟังพวกเรามานั่งฟังวันนี้ก็อาจจะได้ฟังผู้ใดเคยได้ฟังมาแล้วมีพื้นฐานก็จะฟังได้ดีขึ้นลึกซึ้งเข้าใจอะไรขึ้นมากขึ้นผู้ที่ฟังใหม่ๆอาจจะงงขออภัยถ้าฟังแล้วหูหักอะไรพูดอย่างนี้ได้ไงอะไรก็แล้วแต่นะก็โดยยิ่งไปยึดติดในแบบที่เราเชื่อถือแล้วมาฟังอาตมาพูดแล้วบอกอันนี้เป็นด่ายังมีอัตตายังยึดมันด่าอาจารย์ข้ามาว่าอาจารย์ข้ามาว่าผ้าทำนี่ทำกันอยู่ประจำเลยเนี่ยมีเจ้าจำนำทำอยู่นี่ก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งอย่าโกรธเลยนะโกรธมันทุกข์ โกรธมันก็ไม่ดีด้วยกิเลสมันโตโกรธไม่ดีหรอกถ้าเลิกโกรธได้จะสบายถ้าไม่มีความโกรธความโลภสบายจริงๆใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่โกรธใครจะด่าจะว่าอาตมาในคนด่าถึงเดรัจฉานอาตมาก็เฉยๆก็จะว่าไงก็ว่าเขาด่าเดรัจฉานเราก็ดูว่าเรามีหางเปล่าเราไม่มีหางสี่ขาก็ไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเดรัจฉานสักอย่างสัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์บกไม่เป็นสักอย่างเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเดรัจฉานหรือว่าสภาพของเราเนี่ยทำชั่วทำซามเหมือนพวกเดรัจฉานก็เป็นหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทำชั่วทำซามอย่างเดรัจฉานเดรัจฉานก็เป็นนี่ก็อธิบายไปให้ฟังอย่างนั้นแหละแต่จริงๆอาตมาก็รู้อยู่แล้วอาตมาว่าวางได้ปล่อยได้และเข้าใจได้อยู่ว่าเออเขาว่างั้นแล้วก็มีเหตุผลอะไรก็ฟังเขาเล่นด่าฟรีด่าเดรัจฉานแล้วใส่ร้ายอาตมาด้วยอาตมาก็ฟังใส่ร้ายมากๆอาตมาก็เออคนนี้มันใส่ร้ายเก่งไปฟังมันเสียเวลาฟังมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปดูถูกเขานะก็รับฟังบ้างนะแต่ก่อนนี้เขามีเป็นทีมเลยเป็นหนังสือพิมพ์ออกมาเป็นชุดเลยเขามีคอลัมนิสต์นะนามปากกาเขาอะไรต่ออะไรกันโอ้โหเขาด่าได้เด็ดเดียวเหลือเกินด่าได้ถึงใจพระเดชพระคุณมากทีเดียวสำนวนเขาอาตมาก็อ่านก็ฟังแล้วดูซิว่าใจเราเนี่ยเขาด่าเราแรงๆอย่างนั้นเราเป็นยังไงอาตมาบอกเราว่าอาตมาปฏิบัติธรรมมาแล้วไม่โกรธมาได้ตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยมันสบายจริงๆแล้วไม่โกรธทำไมมันร้อนแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรโกรธแล้วทับไปเราบ้าบ้าบวพอโกรธมันเข้าแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าทานะใครไม่เชื่อก็สังเกตตัวเองให้ดีๆนะโกรธเข้ามายิ่งโกรธจัดๆเมื่อไรจะรู้ตัวแต่ถ้าไม่โกรธแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีปัญหาหรอกสบายดีทำอะไรก็ไม่มีอคติไม่มีอะไรยิ่งไม่โลภด้วยไม่โกรธด้วยไม่หลงด้วยหมดอคติเลยแต่มันยังมีบ้างก็แต่ยิ่งไม่โกรธอันแรกจะเห็นชัดเจนแล้วมันไม่มีอะไรจะพาเสียนะก็เอาละนะอาตมาพูดไปอีกกี่ปีเอ้ยไม่ใช่กี่ปีกี่วันก็ได้กี่เวลาก็ได้นะเวลาก็หมดลงนะก็ขอให้พวกเรามาในวันนี้ได้ฟังธรรมดีๆชีวิตเกิดมานี่เพื่อปฏิบัติธรรมอาตมาขอย้ำยิ่งเรามาพบพุทธศาสนาแล้วมาทำให้ชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ได้มีสั่งสมวิบากเป็นกรรมเป็นวิบากสั่งสมไปปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นโลกุตระเป็นกุศลโลกีย์อย่างดีถ้ายิ่งเป็นกุศลโลกุตระด้วยก็ยิ่งเป็นวิบากของเราติดตัวไปนั่นเป็นทรัพย์นอกนั้นไม่ใช่ทรัพย์หรอกต่อให้มีธนบัตรหลายหมื่นแสนล้านอะไรก็ไม่ใช่ของเราตายแล้วก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็ยังไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เที่ยงดังนั้นก็ขอให้ทุกคนสำคัญให้ดีว่าชีวิตจะเอาอะไรเอาวิบากซึ่งเป็นกุศลฟังดีๆเอาวิบากนั่นเป็นทรัพย์ที่แท้ที่เราต้องแสวงหาและทำให้ได้ก็ขอให้ทุกคนมีวิบากอันดีๆนั้นท่วนทั่วทุกคนได้ทุกคนเถิด Yeah.